د الکهف مبارکه سوره چې د قران عظیم شان تل سم سوره ده او مکی معظمه کې را نازله شوې ده. یو سل لس مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پنا هوړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثنا واستعین الله لره چې هغه پر خپل بنده دغه کتاب نازل کړ او په هغه کې کوم کوګواله پرې نه خود. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. د سمو سیخو خبرو ویونکی کتاب تر څو چې خلکو ته د خدای د سخت عذاب اختار ورکړي او ایمان راوړونکو نیک عملو ته د دې زیری ورکړي چې د هغو لپاره غوره اجر دی چې په هغې کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي او هغه خلک وویروي چې وایي الله څوک په زوی ولی سره نیولی دی. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. دې خبرې نه هغوی ته علم لري او نه د هغو پلار نیکه درلود. ستره خبره ده چې د دوی له خولې څخه راوځي هغوی محض دروغ وایي. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. خنو اي محمد صلى الله عليه وسلم خايت په هغو پسې لغم خوړلو نه خپل ځان بایلي ک دوی پر دغه خوونه ایمان را نوړي. انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. حقیقت دا ده دا څه وسایل چې د ځمکې پر مخ دي هغه موږ د ځمکې ښکلا ګرځولي دي ترڅو چې دوی وازمایو چې په دوی کې څوک ښه عمل کوونکی دی. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. په پای کې له دغو ټولو نه موږ یو هوار ډګر جوړوونکي یو. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. آياتان غيري چه كهف يعني تسمتسي أو رقيم يعني لو هي خواندان زمون لكم الديرو حيران ونكو نخانو تخو. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدن کله چې څو تنو زلمیانو سمڅې ته پناه وروړه وی ویل چې ای پروردګاره مونږ په خپل ځانګړي رحمت سره سر لوړی کړه او زمون چاره سم کړه. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نمون هغوی په هماغه سمڅه کې په غوږونو ټپولو تر اوږدو کلونو پورې په درانده خوب بیده کړل. بیا موږ هغوی راپاڅول تر څو وګورو د هغو له دو ډلو نه کومه یوه د خپلې استوګنې موزه ښه شمېرلی شي. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. موږ د هغو اصلي قصه تاته اورو. هغوی څو تنه زلمیانو چې پر خپل پروردګار ایمان راوړی وو او موږ هغو ته په هدایت کې پرمختګ ور په برخه کړی. وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. مونږ د هغو زړونه په هغه وخت کې محکم کړل، یعنی قوت ورکړ، چې کله هغوی پاڅېدل او اعلان یې وکړ چې زمونږ رب خو فقط همغه ذات دی چې د آسمانونو او ځمکې رب دی، مونږ به له هغه پرته نور کوم معبودان ونه بلو. که مونږ دغسې وکړو نو بیخي بابېزا، یعنی له سنجش نه لرې خبره به مو کړې وي. آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. بیا هغوی په خپلو منځو کې سره وویل، زموږ دغه قوم خو د کایناتو له رب نه پرته نور په خدای نیولي دي، دوی د هغو په معبودوالۍ باندې کوم څرګند دلیل ولې نه راوړي؟ نو له هغه چا نه غټ ظالم به څوک کېدای شي چې پر الله دروغ وتړي؟ کله چې اوس تاسې له هغو او د هغو له غیر الله معبودانو څخه خپلې اړیکې پرې کړي دي، نو زوی فلانۍ سمڅې ته پناهي اوسئ، ستاسې رب به پر تاسې د خپل رحمت لمن پراخه کړي او ستاسې د کار لپاره به لارې چارې برابرې کړي. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. که تا هغوی په سمڅه کې لیدلي وای نو داسې به درته ښکاره شوی وه چې لمر چې کله راخیژي نو د هغو سمڅه پرېږدي ښي لوري ته تاویږي، او کله چې پرېوځي نو له هغو نه کیڼ لوري ته اوړي پرېوځي، او هغوی په سمڅه کې دننه په یو پراخ ځای کې پراته دي. دا د الله له نښانو څخه یوه ده، چاته چې الله سمه لاره وښیي همغه سمه لاره میندونکی دی، او څوک چې الله بې لارې کړي د هغه لپاره به ته کوم لارښود سرپرست و نه شي میندلی. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تا به د هغو په لیدلو انګېرلې وه چې هغوی ویښ دي، په داسې حال کې چې هغوی ویده پراته وو، مونږ هغوی په ښي او کیڼ اړخ باندې اړول را اړول، او د هغو سپي د سمڅې په خولو کې څنګلې غوړولې ناست. که تا چېرته په یو کلکشک پټ غوندې هغوی لیدلي وای نو په شا به ورڅخه په تیښته راګرځېدلی وای، او پر تا به د هغو له لیدنې نه هیبت ناست وای. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف او په دغه سې حیرانوونکي صحنې سره مونږ هغوی را پاڅول تر څو په خپلو منځو کې یو څه پوښتنه ګویانه وکړي. له هغو نه یو تن پوښتنه وکړه، ووایا څومره ځنډ په دې حال کې پاتې شوي یې؟ نورو ځواب ورکړ، ښایي پوره یوه ورځ یا له هغې نه لږ څه کم به پاتې شوي یو. بیا هغو وویل، الله ښه پوهیږي چې زمونږ څومره وخت په دغه حالت کې تیر شو، زه یې اوس له خپلو نه یو تن ته د سپینو زرو دغه سکه ورکړه، ای ښار ته یې ولیږئ او هغه دې وګوري چې تر ټولو ښه خواړه چیرته میندل کیږي، له هغه ځایه دې هغه یو څه د خوراک لپاره راوړي، او باید چې لږ په هوښیارۍ سره کار وکړي، دا سينو وی چې هغه څوک زمونږ له دلته استوګنی نه خبر کړي انهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا کچیرته د هغو لاس پر مونږ برشي نو سنګسار به مو کړي یا به مو بیرته په زوره خپل دین ته واړوي او که داسې وشول نو مونږ به هېڅکله برای ونشو موندلی وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ولکشان پاملرنه وکړي چې کله د غور کولو اصلي خبره دا وه په هغه وخت کې هغو په خپلو منځو کې په دې خبره باندې شخړه کوله چې له دغو اصحابې کهفو سره څه وکړی شي ځینو وویل پر دوی یو دیوال جوړ کړی یوازې د دوی رب د دوی په چاره ښه پوهیږي خو کوم کسان چې د هغو په چارو برلاسي وو هغو وویل موږ خو به د دوی پر سمڅې باندې یو مسجد یعنې عبادتخانه جوړه کړو سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا زين كسان بوائي چه هوي دريتن وو تلورم ده هو سپايو او زين نور بوائي چه پنزو وو شپگم ده هو سپايو دا طول بزايا ده بي خبري ويناوي دي زين نور خلق وائي چه وو وو اتن ده هو سپايو وایا زما رب خو پوهیږي چې هغوی څو تنه وو لږو کسانو ته د هغو صحیح شمیر معلوم دی نو ته له صحیح خبرې زیات د هغو د شمیر په برخه کې له خلکو سره بحث مه کوه او مه د هغو په باب له چا نه څه پوښتنه کوه ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء او یو شی ته مه وایه چې زه به هغه سبا کوم مګر دا چې ورسره ور زیات کړي ووایې انشاء الله یعنی که د الله خوښه وه که په هېره سره د دغه ډول خبره له خولې نه ووځي نو سمدلاسه خپل رب یاد کړه ووایه هیله ده چې زما پروردګار به په دې معامله کې نیکۍ ته د ډېرې نږدې کړنچارې په لوري ما ته لارښوونه وکړي د الکهف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان اتلسمه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده یو سل لس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیت څخه اورئ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 او هغوی په خپل سمڅه کې 300 شمسي کاله پاتې شول یعنی د اصحاب کهف حساب په شمسي کلونو باندې وو او د قمري کال په حساب 2.5 کاله زیات کړل یعنی چې هغه د دواړو حسابونو ترمنځ فرق دی قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا تو الله ده غدا استوغني پمودا دير خبوهيگي ده آسمانون وزمك طول پت حالات همغت معلوم دي هغه څومره ښه لیدونکی او اورېدونکی دی د ځمکې او آسمان د مخلوقاتو هیڅ خبر اخیستونکی له هغه پرته نشته او هغه په خپل حکومت کې څوک نشي کوي. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. اے محمد استاد پروردگار له کتاب نه چې څه تا ته وحی کړی شوی دی هغه چې څنګه دی همغه څه واوروا د هغه په کلام کې بدلون نشته او تل دنه پرته د پناه ځای نشي موندلای. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. او خپل زړه د هغو خلکو په ملګرتیا ډاډه کړه چې د خپل روزونکي پالونکي واکوال د خوښۍ غوښتونکي سبا او ماښام هغه ته بلنه ورکوي او له هغه نه هېڅکله سر یې مه اړوه. آیا ته د دنیا ښکلا خوښوي؟ د یو داسې چا اطاعت مه کوه چې د هغه زړه موږ له خپل یاد نه غافل کړی دی او هغه د خپل نفس پیروي غوره کړې ده او د هغه کړنلاره په افراط او تفریط باندې ولاړه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه په ډنګ پیلې وویل چې دغه حق دی ستا د رب له لوري. اوس که د چا زړه غواړي ودي مني او که د چا زړه غواړي منکر دي شي. موږ د انکار کوونکو ظالمانو لپاره داسې یو اور تیار کړی چې د هغه پردو هغوی سر کړي دي. هلته که هغوی اوبو وغواړي نو په داسې اوبو سره به د هغو غوښتنه وپاللی شي چې د تیرو د ځوښا غوندې به وي او د هغو مخونه به وریڅ کړي وسوځوي. ډېر ناکاره څښاک او ډېر ناوړه استوګنځی. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. پاتې شول هغه کسان چې وی مني او ښه عملونه وکړي نو دا یقیني ده چې موږ د نیکوکارانو اجر نه ضایع کوو. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ده غول پارا تل سمسور باغونه دی چه تر غول آنده با ویالی بهیگی. هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړۍ او سینګار کړی شي. د نریو وریښمو اطلسو او مخملو شنې جامې به واغوندي او د هسکو بالښتونو ته به تکې وهلي کینی. ډېر ښه اجر او د لوړې درجې هستوګنځی. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اي محمد صلى الله عليه وسلم دوی ته یو مثال وړاندې کړه. دوه تنه وو. له هغو نه یو ته موږ د انګورو دوه باغونه ورکړل او د هغو چار چاپیر مو د خرماو د ونو قطار جوړ کړ او د هغو په منځ کې مو کرونده پیدا کړه. کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. باغونه خخي راز سمسور شو لو په بانیولو کې یو بڅرې کموالای هم را نووس دنه په هغه باغونو کې مونږ یو ویالو بهولا او هغه ته خو حاصلات ورکړل دغه شیانو په منځلو یو ورځ هغه خپل گاونډی ته په خبرو اترو کې وویل زلتانه زیات اشتمنیم او لتانه زیات قوی کسان درم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. بیا هغه خپل باغ ته ننوت او د خپل نفس په حق کې تیری کوونکی شو. ویل زه دا نه ګڼم چې دغه شتمني به یو وخت فنا شي او زما باور نشته چې د قیامت ساعت به کله راشي. بیا هم که کله د خپل رب حضور ته زما ورګرځېدل شول نو ارو مرو به له دې نه هم زیات شاندار ځای ومومه. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. ده هغه غونډې په خبرو اترو کې هغه ته وویل آیا ته په هغه ذات کافر کیږي چې هغه تل خاوري او بیا له نطفې څخه پیدا کړي او ته یو بشپړ سړی جوړ کړي. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فاتشم زه نزما رب خو همغ الله دا يو زه له غصره هي چوك نشريكو. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل من كمالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. او کله چې خپل باغ ته ننوتلې نو په هغه وخت کې ستا له خولې نه دا ولې راونوتل چې دا همغه شی دی چې خدای غوښتی دی پرته له خدایه بل قدرت نشته. که ته ما په مال او اولاد کې له خپله ځانه ټیټ وینې نو لرې نه ده چې زما رب ما ته ستا له جنت یعنې باغ نه ډېر غوره را په برخه کړي او ستا په باغ باندې له آسمانه کوم آفت راولېږي چې په هغه سره هغه سپیره ډاګ جوړ شي یا ده هغه بو په زمکه کې پریوزی او بیا ته هغه په هیڅ شان راو نشي وستلای. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. په پای کې داسې وشول چې د هغه ټوله میوه تباه شوه او هغه د خپلو انګورو باغونه په څپرو باندې چپه غورځېدلي ولیدل. په خپل لګښت باندې چې په هغه باغ کې کړی و لاسونه یو په بل ومخل او ویې ویل چې کاشکې ما له خپل پروردګار سره څوک شریک نه وای ګڼلی. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. د الله په پریښودلو سره داسې ونه شول چې له هغه سره کوم لښکر اوسي چې له هغه سره یې مرسته کړې وای او نه هغه دا وکړای شول چې په خپله د دغه آفت مخه ونیولی شي. په هغه وخت کې څرګنده شوه چې د کارسازۍ واک برحق خدای لره دی. پیرزوینه همغه بهتره ده چې هغه یې وکړي او عاقبت همغه ښه دی چې هغه یې وښي. د الکهف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان اتلسمه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده یو سول لس مبارک آیاتونه لري تلاوات او پښتو ترجمه یې لپینځه سرویختم آیات څخه اوري واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا او ای پیغمبره صلی الله علیه و سلام دوی ته د دنیا د ژوندانه حقیقت په دې مثال سره وو په هوا چی نن موږ له اسمانه اوبو ورولې نو د زمکه شنه لای خزر غون شو او سبا هم غشنیلی بوس شول چې بادونه په هوا وړي الله په هر څه باندې قادر ده المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا دغ مال او دغ اولاد یوازی د دنیوی ژوندانه یو موقتی ښکلا ده په اصل کې خو پایښت لرونکي نیکۍ ستا د رب په نزد د نتیجې په لحاظ سره ډېرې غوره دي او په همغو پورې ښې هیلې تړل کېدای شي ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا اندېښنه د هغې ورځې په کار ده چې کله موږ غرونه وخوځوو او ته ځمکه بیخي لغړه ومومې او موږ ټول انسانان په دغه ډول تر محاصرې لاندې را ټول کړو چې له مخکنیو وروستنیو نه یو به هم پرې نه کړو وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا او طول بساد رب حضور ته لیکي لیکي وران دي کړی شي دا دی وګورئ راغلی که نه تاسو مونږ ته په همغه شان لکه چې مونږ تاسو لومړی ځل پیدا کړی وئ تاسو خدا ګڼلې وه چې مونږ ستاسو لپاره د کومې وعدې وخت نه دی ټاکلی ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا او دا عملنامی کتاب مخی تکی خودل شی پا اغا وقت که با تو گوری چه مجرمان با دخبل جوند کتاب سبت شو چارو نو ویری دون کی وی او ویون کی بوی چه های زمونگ بدا بختا دا تنگ کتاب دای چه زمونگ هیچ وڑو که غاٹ حرکت دا سی ندای پاتی چه پا دکی دا چوی نمی هر چه چه هغوی کری و اغا طول بخبل مخی تا حاضر و مومی او ستار رب پر هیچا یو بطر ظلم و نکری وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا یاد کړ چې کله مونږ پرښتو ته وویل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ نو هغوی سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه هغه له پیریانو څخه و ځکه د خپل رب د حکم له منلو نه ووت اوس آیا تاسو له ما څخه پرته هغه او د هغه زوزات خپل سرپرستان نیسئ په داسې حال کې چې هغوی ستاسو دښمنان دي ډېره ناوړه بدله ده چې ظالمان یې غوره کوي ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عهدا ما دا اسمانون او زمکی دا پیدا کولو پا وقت که هغوی نورا بللی او نمی پخپل دا هغو پا پیدایخ که هغوی شریک کریو زما دا کار نده چه گمراه کون کی خپل مرستیالانو گرزوم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا او دغه کسان به په هغه ورځ څه وکړي چې د دوی رب دوی ته ووایي چې اوس هغه هستۍ راوبلئ چې هغه مو له ما سره شریکان ګڼلي وو. دوی به هغه وبلي خو هغوی به د دوی مرستې ته را نشي، او موږ به د هغو په منځ کې د تباهۍ همدا یوه کنده شریکه کړو. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. ټول مجرمان به په هغه ورځ اور وویني او بانګیوي چې اوس هغوی پکې لوېدونکي دي، او هغوی به له هغه څخه د ژغورل کېدو هېڅ د پناه ځای ونه مومي. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. مون په دې قران کې خلق په هر هر ډول وو پوهول، خو انسان ډیر زیات جګړه مار دی. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا. غوته چې کله هدایت راغی نو د هغه له منلو او د خپل رب له حضور څخه له بخښنې غوښتلو نه هغوی څه شي منع کړل. له دې پرته نور هیڅ نه دي چې له هغو سره هم همغه څه وشي چې له مخکنیو قومونو سره شوي دي، یا دا چې هغوی عذاب مخامخ راتلونکی وویني. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. مون پیغمبران لدې کار نه پرته د کوم غرض لپاره نه لیږو چې هغوی د زیری ورکولو او اختار ورکولو دنده سرته ورسوي، خو د کافرانو حال دا دی چې هغوی د باطل وسله راخیستې د حق د ټیکساري ښودلو هڅه کوي، او هغوی زموږ آیاتونه او هغه اختارونه چې ورکړل شول ټوکې ګڼلي دي. ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. او له هغه چانه غټ ظالم بل څوک دی چې هغه ته د هغه د پروردګار د آیاتونو په اورولو نصیحت وشي، او هغه ورڅخه مخ واړوي او هغه ناوړه عاقبت هیر کړي چې د هغه سرشته یې د ځان لپاره په خپلو لاسونو سره کړی ده. کومو کسانو چې دغه کړن لاره کړې ده د هغو پر زړونو موږ داسې پوهه اچولی دی چې نه پرېږدو هغه د قرآن په خبرو وپوهېږي، او د هغو په غوږونو کې مو کوڼوالی پیدا کړی دی. ځکه هغوی هر څومره د هدایت خواته وبلې، هغوی به په دې حالت کې هیڅکله سمه لاره ونه مومي. وربک الغفور ذو الرحمه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ستا رب خورا بخونکی او رحم کونکی دی، هغه که د دوی په کړو وړو باندې د دوی مؤاخذه کول غوښتلی نو سمدلاسه به یې عذاب لیږلی وای، خو د دوی لپاره د وعدې ونې ټټکل شوې ده، او دوی به له هغې نه د ځان ژغورلو او تیښتې هیڅ لاره ونه مومي. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. دا په عذاب اخته شوي کلي ستاسو تر نظر لاندې موجود دي، دوی چې کله ظلم وکړ نو موږ دوی هلاک کړل، او دوی هر یو د هلاکت لپاره موږ نیټه ټاکلې وه. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. دوی ته لږ هغه کیسه واوروه چې موسی علیه السلام ته پیښه شوې وه، کله چې موسی علیه السلام خپل خدمتگار ته ویلي و چې زه به تر هغه خپل سفر پای ته ونه رسوم تر څو چې د دواړو سیندونو یو ځای کېدو حتی ونه رسېږم، که نه نو زه به تر ډېره وخته پورې همداسې روان یم. فلما بلغا مجمع بينهما فاتخذ سبيله في البحر سربا نو کله چې هغوی دواړه د هغو دواړو سیندونو د یو ځای کېدو حتی ورسېدل نو له خپل ماهي نه غافل شول او هغه په داسې شان په سیند کې لاړ لکه چې کومه پخه لاره جوړه شوې وي فلما جاوزا قال الفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا وراند چې لاړ موسی علی السلام خپل خدمتگار ته وویل راوړه زموږ سبا ناره د نن ورځې په سفر کې خو مونږ ډېر زیات ستومانه شوي یو قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا خدمتگار ویل تا ولیدل دا څه وشول کله چې موږ د هغه کټ سره دمه جوړه کړې وه په هغه وخت کې ماهي ته زما پام نه شو او شیطان زه داسې په غفلت کې واچولم چې تا ته د هغه یادول راڅخه هېر شول ماهي خو په عجیبه ډول ووت په سیند کې لاړ قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما موسی علیه السلام وویل مونږ خو د همدې په لټه کې یو نو هغوی دواړه په خپلو پلونو قدم په قدم په شاسته نه شول او هلته هغوی زموږ له بندګانو څخه یو بنده ومینده چې هغه مونږ په خپل رحمت سر وړی کړی وو او له خپل لوري نه مو یو خاص علم ور په برخه کړی قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا موسیٰ علیہ السلام هغه ته وویل آیا زه له تا سره پاتې کیدای شم تر څو چې ته ما ته هغه علم را زده کړې چې تا ته درښودل شوی دی قال انك لن تستطيع معي صبرا هغه ځواب ورکړ ته له ما سره صبر نشې کولای وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا او له کوم شي نه چې ته نه یې خبر پر هغه څنګه صبر کولای شي قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا موسى عليه السلام وقال إن شاء الله تبا ما صبر كون كي بيا مومي أو زبا فهيت شارك استال أمر ناصر ونغرو قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا هو الخدا کته له ما سره زین او له ما څخه د هیڅ خبرې پوښتنه مکوه تر څو چې ما په خپله د هغې یادونه درته نوي کوي فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا نو بیا دواړه وخوځېدل تر دې پورې چې کله هغوی په یوه کښتۍ کې سپاره شول نو هغه په کښتۍ کې سوری وکړ موسی علیه السلام وویل تا په دې کې د دې لپاره سوری وکړ چې د کښتۍ سپرلۍ غرق کړي دا خو تا ډېر سخت حرکت وکړ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا هو الماتات نوي لتتل ما سر صبر نشيك ولي قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا موسى عليه السلام وویل په هیره مې منیسه زما په برخه کې ته لږ غوندې له سختۍ نه کار مه اخله فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا بیا هغوی دواړه لاړل تر دې پورې چې لیو هلک سره مخامخ شول او هغه سړی هغه وواژه موسی علیه السلام وویل تا یو بېګناه وواژې په داسې حال کې چې هغه څوک نه ووژلي دا کار خو ډېر بد وکړ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا ویل ما تا ته نو ویلي چې ته له ما سره صبر نشې کولی قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسى علیه السلام وویل لدین ورسته که ما در څخه د څه پوښتنه وکړه نو بیا ته مال ځان سره مه پرېږده دا ځل خو زما له لورې درته عذر وړاندې شو. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. بیا هغوی وړاندې لاړل تر دې پورې چې و کلي ته ورسېدل او د هغه ځای له خلکو نه یې خواړه وغوښتل، خو هغوی د دې دواړو له مېلمه کولو نه انکار وکړ. هلته دوی یو دیوال ولید چې نږدې ولویږي. هغه سړي هغه دیوال بیرته محکم ودراو. موسی علیه السلام وویل که تا غوښتلی نو په دې کار باندې دې مزدوري اخیستلی شوه. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ویل نور له تا سره زما ملګرتیا پای ته ورسېده، اوس زه تا د دغو خبرو په حقیقت خبروم چې پر هغه باندې تا صبر ونه شو کړای. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. د هغې کشتۍ موضوع دا ده چې هغه د څو تنو بېوزلو کسانو وه چې په سیند کې د زیارکښۍ مزدوري کوله. ما وغوښتل چې هغه عیبي کړم ځکه چې وړاندې د یو داسې باچا سیمه وه چې هره بیړۍ یې په زور اخیستله. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. پاتې شو هغه هلک د هغه مور او پلار مؤمنانو، موږ وویرېدو چې دغه هلک به په خپلې سرکشۍ او کفر سره هغوی تنګ کړي. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لدي عمل من غوغوك تل چه ده هغو رب ده هغو پا بدل که هغو تا داسی اولاد ور کری چه پا اخلاقو که هم لدن خوی او لهغن دسل رحمی هیلا هم زیاده بی. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. او د دغه دیوال معامله دا ده چې دا د دو یتیمانو هلکانو دی چې په دغه ښار کې اوسیږي. تر دغه دیوال لاندې د دغو ماشومانو لپاره یوه خزانه ښخه ده او د هغو پلار یو ښه سړی و. له دې امله ستا رب غوښتل چې دغه دواړه ماشومان د ځوانۍ سن ته ورسیږي او خپله خزانه راوباسي. دا ستا د رب د رحمت په اساس شوي دي. ما په خپل سر څه نه دي کړي. دا دی د هغو خبرو حقیقت چې تا پرې صبر ونه شو کړای. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. او اي محمد صلى الله عليه وسلم دوی لتانا ده ذو القرنين پو باب پختنه کوي. دوی ته وایا زبد هغت حال تاسی ته وورو. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. مون هغه ته په ځمکه کې قدرت ورکړی او هر ډول وسایل او اسباب مور بخلیو. غلم رای دل ویدیز خواتا دیو اقدام اسباب برابر کرد. انتر دی پوری چه کلا آغا دل مر پریواتو تر حد ورسیدو نو غل مر پتور و بو که دوبیدون که ویدید او حل تا یو قوم و میند. منگویل ایزو القرنینا تی دا واس هم لری چه دوی پا تکلیف کرد او دا هم چه خی چارچنن دور سر او کرد. صدق الله العظیم الله ستر اختیار ویون که ده.